NPO Radio 1. Alice de Bruin. Goedemiddag, er moet nog een hele hoop gebeuren. Willen we de klimaatdoelen van 2030 halen? Een cruciale rol hiervoor lijkt weggelegd voor het groene hart in de Randstad. Hoe dat zit, dat hoort u straks. Maar nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Het wettelijke doel om 90% van de verkochte plastic flessen in te zamelen wordt pas in 2026 gehaald. Dat concludeert het afvalfonds Verpakkingen. Begin september kreeg de stichting een officiële waarschuwing van de inspectie, omdat er dit jaar met 68% veel te weinig flesjes zijn ingezameld. Het afvalfonds wil nu dat er onder meer inzamelpunten komen. Ook moet er op flessen met verse sappen en zuivel statiegeld komen. PVV-leider Wilders wil graag onder leiding van verkenner Plasterk in gesprek met de partijleiders van VVD, NSC en BBB. Plasterk heeft vanochtend voorgesteld aan de PVV-leider om in kleinere groepjes met de anderen te gaan spreken. En Wilders ziet dat wel zitten. Na Wilders ging BBB-leider Van der Plas op gesprek bij Plasterk. Hij wil ook graag praten met de andere partijen. Nou ja, op zich wel. Ik had vorige week een heel positief gesprek met Ronald Plasterk. En ik ga er nu ook weer positief in. Maar ik hoop wel dat er nu wat stappen gezet worden. En aan mij zullen die stappen niet liggen, want ik zit er nog steeds hetzelfde in de wedstrijd. Ik hoop met name dat de andere partijen wat gaan meebewegen. Ook VVD-leider Jessel Gus en NSC-leider Omtzigt praten vandaag met Plasterk. Generaal-majoor Jan Swillems wordt vanaf 8 maart de nieuwe commandant landstrijdkrachten. Hij is op dit moment nog directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. De huidige commandant landstrijdkrachten, Martin Wijnen, wordt directeur-generaal Rijkswaterstaat. Amsterdam gaat vanaf volgend jaar de regels rond de bijzondere bijstand versoepelen. Mensen met weinig geld komen dan vaker en eenvoudiger in aanmerking voor hulp bij onvoorziene kosten. Het Israëlische leger is met tientallen tanks het zuiden van de Gazastrook binnengereden. Dat zeggen ooggetuigen tegen het Franse persbureau AFP. Een Israëlische bevelhebber zegt dat de grondoorlog in het noorden bijna is afgerond en dat de strijdkrachten zich nu gaan richten op de andere delen van de Gazastrook. Ook eurocommissaris voor klimaat Wopke Hoekstra vindt de uitspraken van de voorzitter van de klimaattop in Dubai over de klimaatdoelen opmerkelijk. De voorzitter Al Jaber, die ook de baas is van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zei in een interview onder meer dat het snel stoppen van de olie- en gasgebruik niet zal leiden tot de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Eurocommissaris Hoekstra wil Al Jaber bij de les houden. Wat ik vaker tegen hem heb gezegd en wat ook naar mijn overtuiging zo zal zijn, er is straks geen alternatief aan het einde van de kop voor inhoudelijk succes. En dat betekent dat we afspraken met elkaar moeten maken over die fossiele brandstoffen, over hernieuwbare energie, over geld, over carbon markets. En als dat niet lukt, dan zal de top ook niet een succes zijn. Een rijlesleerling in Engeland heeft 60 keer gedaan over het halen van zijn theorie-examen. Het kostte hem bijna 1400 pond en ruim een half jaar tijd. Dit gebeurt vaker in Engeland. In Nederland zijn vergelijkbare zaken niet bekend, meldt het CBR. Hier hebben mensen gemiddeld 4 keer nodig om hun theorie-examen te halen. En pas daarna volgt het praktijkexamen. Het weer. Vanuit het zuiden trekt er regen en soms natte sneeuw over het land. De middagtemperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd lichte regen. In het noordoosten is er ook sneeuw mogelijk. Morgen regen bij 2 tot 6 graden. En dan is er verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staat 1 file en dat komt door een vrachtwagen met pech op de A28. Van Amersfoort naar Zwolle sta je vast tussen de afrit Epe en Wezep. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Nox Suite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wat is er nodig voor geluk? En hoe leid je een goed leven? Over deze vragen tekent Barbara Stok, een van de beste striptekenaars van Nederland. Morgenavond in het Uur van de Wolf, haar eigenzinnige visie op het moderne leven. Morgenavond, 10:50, bij de NTR, NPO 2. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar Villa VDB. Ja, u hoort het, Jurgen is er niet, die is een weekje vrij. Dus nemen Margreet Rijntjes en ik de honneurs waar deze week. Vernatting, daar gaan we het over hebben. Dat is namelijk dé oplossing voor uitstoot en bodemdaling in het Groene Hart in de Randstad. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. In Terug naar Toen gaan we 62 jaar terug in de tijd. Op die dag werd Anton Geesink de eerste niet-Japanse wereldkampioen judo. En Joya Moy dook voor haar podcast Nederland en de apartheid in haar familiegeschiedenis en in de rol die Nederland speelde tijdens de apartheid in Zuid-Afrika. Dat allemaal zometeen in de villa, maar nu eerst een checklist voor nabestaanden. Ja, want als iemand in je omgeving komt te overlijden, is dat natuurlijk allereerst heel erg verdrietig. Maar er breekt ook een zeer hectische tijd aan. Zowel persoonlijk als financieel moeten er veel dingen geregeld worden. Ook belastingtechnisch verandert er dan veel. En die stappen worden heel vaak over het hoofd gezien. Daarom heeft de Belastingdienst een checklist gelanceerd, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. En die lijst staat vandaag in een grote advertentie, wordt die althans aangekondigd in enkele dagbladen. Ik ga erover praten met notaris Yvonne Vleeshouders. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zo'n checklist, hè, wordt nu groot aangekondigd. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zag het inderdaad in de krant vanochtend. Ja, ik vind het wel heel erg goed dat er veel aandacht voor is. Van eigenlijk vanuit alle kanten zou het goed zijn als er aandacht is. En zeker ook vanuit de Belastingdienst. Ja, ik merk als notaris dat dat voor veel mensen toch nog lastig is om na een overlijden ook meteen dan die praktische zaken en financiële zaken aan te pakken. En het is wel heel erg belangrijk. Dus ja, het is goed dat er zo'n checklist is. Ja, precies. En deze zoomt dan een beetje in op de belastingen, noem ik dat dan maar. Ja. Wat gaat daar mis? Wat er misgaat is vaak... Ik heb de checklist van vanochtend meteen even bekeken. Wat heel goed is, dat ze meteen aandacht vragen ook van om na te gaan of er een testament is. Veel mensen vergeten dat, weten zelf niet meer zeker of er een testament is of hebben er nooit over gesproken met de overledenen. Dus het is heel goed dat daar aandacht voor is. Ja, waarom is dat belangrijk dan? Kunt u dat uitleggen? Nou, dat kan heel belangrijk zijn. Soms hebben mensen in een testament hebben ze bijvoorbeeld dingen geregeld die ook fiscale consequenties hebben. En ze weten dat soms niet meer. Als ze dan niet met dat testament niet op tijd advies vragen op hoe ze dat testament moeten afwikkelen, dan kan dat nadelig zijn voor mensen. Ja, wat kan er dan nadelig zijn? Wat hangt er dan boven je hoofd? Nou ja, heel kort gezegd, bijvoorbeeld er kunnen testamenten gemaakt worden met allerlei keuzemogelijkheden, waarin je dingen afspreekt, met name als er kinderen zijn, over de hoogte van de erfdelen of over rente. Als je die keuzes niet maakt, dan gaat de Belastingdienst uiteindelijk uitvoeren zoals het in het testament als eerste mogelijkheid staat, zeg maar, zonder dat de keuzes gemaakt zijn. En dan kan het voor mensen heel nadelig uitpakken. Dus daar zien we toch vaker dat het fout gaat. En wat, zou, en wat is dat, mee, maar wat is dat dan nadelig? Dat je minder geld krijgt? Of hoe moet ik dat zien? Dat je meer belasting moet betalen. Of dat je uiteindelijk dus daardoor ook minder geld krijgt. Inderdaad, omdat er soms onnodig geen of verkeerde keuzes gemaakt worden. Dus ja, ik denk dat dat goed is. Dat mensen dat testament gaan bekijken. En zich laten adviseren. Dus dat is goed dat het erin staat. Daarnaast zag ik, wat ik ook vaak zie in de checklist, staat dat mensen soms vergeten dat de erfenis al meetelt op 1 januari bij het vermogen. Wat we heel vaak zien is dan bijvoorbeeld is iemand overleden op 1 september. En dan ben je al erfgenaam, maar je hebt nog niks gekregen. Zeg maar. Iemand is bezig met de afwikkeling van die nalatenschap. En je hebt het nog niet gekregen. Mm-hmm. En dan op 1 januari telt het wel al mee in je vermogen. Terwijl je dus nog niet precies weet hoeveel je erft. Of hè, wanneer het komt, weet je soms ook nog niet. Nee, en dan bedoelt u 1 januari, de 1 januari daarna of, daarna of daarvoor? Daarna. En waarom is dat zo belangrijk dan? Want wat kan er gebeuren als je dat niet goed bedenkt van tevoren? Het kan zijn dat je bijvoorbeeld toeslagen krijgt. En dat je niet weet dat je dus inmiddels al eigenlijk eigenaar bent van nog meer vermogen. En dat die toeslagen dan vervallen. Dus dan krijg je onterecht toeslagen. En die moet je later gaan terugbetalen als je daar geen rekening mee hebt gehouden. Dan kan dat heel lastig zijn. Of ook mensen die in een uitkering zitten. Die moeten dat meteen doorgeven dat ze een erfenis hebben gekregen. En dan zullen ze later ook een deel van die uitkering moeten gaan terugbetalen. Ja, en dat kan enorm oplopen en dan kunnen mensen opeens heel veel problemen krijgen. Precies, ja. Ja. Dus dat vind ik heel goed dat dat in de checklist naar voren komt. Ja, want als je dat van tevoren nou... Of laat ik het anders zeggen. Wat zou je moeten doen van tevoren om zo goed mogelijk op zoiets voorbereid te zijn? Dus voordat je komt te overlijden of voordat je... Bedoelt u voordat je komt te overlijden? Nou ja, bijvoorbeeld, hè, dat je daar eens over nadenkt, het over hebt. En dus ook nadenkt over eventuele consequenties voor de belastingen. Wat moet ik dan doen? Het is altijd goed om daar van tevoren over na te denken. Maar voor veel mensen is het toch iets dat ze wegstoppen of uitstellen. Ik denk altijd dat het gewoon heel goed is om naar een notaris te gaan. De meeste notarissen geven graag advies. Je hebt niet altijd een akte nodig. Je hebt ook niet altijd een testament nodig. Maar het is wel heel goed om te weten wat er geregeld is. Ook veel mensen die bijvoorbeeld niet getrouwd zijn... wel kinderen hebben samen met iemand. En bijvoorbeeld hun relatie helemaal niet officieel geregeld hebben. Ook dat kan heel veel consequenties hebben voor überhaupt of je wel erfgenaam bent van iemand. Hè. Dus als je van je partner... Als je geen testament hebt en je bent niet getrouwd, ben je ook geen erfgenaam. Dus dat kan heel lastig zijn. Sommige mensen vergeten om kinderen te erkennen. Zijn de kinderen geen erfgenamen? Dus ja, dat soort dingen is heel goed om van tevoren allemaal na te gaan. En bij notaris kun je daar goed advies over krijgen. Ja, en dat is belangrijk ook, om te doen. Ja, dat is belangrijk. Is en ook op de belastingdienst-site kun je ook heel veel vinden. Ja, die checklist, precies. Ja. Die checklist geeft er ook veel informatie over. Mag ik u danken, Yvonne Vleeshouders. Dank u wel. Nieuws via de NOS. Ook eurocommissaris voor klimaat Wopke Hoekstra vindt de uitspraken van de voorzitter van de klimaattop in Dubai over de klimaatdoelen opmerkelijk. Sultan Al-Jaber zei dat er geen scenario is waarin stoppen met olie en gas de opwarming tot 1,5 graad beperkt. Niet iets wat je van een voorzitter van de klimaattop verwacht, zegt Hoekstra. Dat was natuurlijk een uitspraak waar velen, ook ik, ons over verbaasd hebben. Hij heeft vandaag daar overigens wel weer dingen aan toegevoegd... die juist, laat ik zeggen, de Europese richting, de richting van ambitie uitgaan. Wat ik vaker tegen hem heb gezegd en wat ook naar mijn overtuiging zo zal zijn... er is straks geen alternatief aan het einde van de COP voor inhoudelijk succes. En dat betekent dat we afspraken met elkaar moeten maken over die fossiele brandstoffen, over hernieuwbare energie, over geld, over carbon markets. En als dat niet lukt, dan zal de top ook niet een succes zijn. Want hoe wilt u dan dat dat wordt verwoord, dat stoppen met fossiele brandstoffen? Nou, dat we zo snel mogelijk fossiele brandstoffen gaan uitfaseren en wat hier aan vasthangt, en dat is van groot belang, dat het moment waarop de wereld piekt in emissies, dat zo snel mogelijk is. En dat zou eigenlijk in 2025 al moeten. En dan zijn er daarnaast een heleboel subdoelen en wordt er eindeloos onderhandeld over teksten. Maar het is cruciaal dat de wereld tot dit soort afspraken komt. En dat moet, en dat maakt het natuurlijk extra ingewikkeld, onder een heel ingewikkeld gesternte van oorlog, van diplomatieke spanningen, internationale spanningen. Dus het is moeilijker dan ooit, maar het is ook heel erg noodzakelijk dat we wel tot afspraken weten te komen. U bent het dan ook niet met hem eens als hij zegt van eigenlijk is dat niet meer haalbaar? Nee, maar dat had u al uit mijn antwoord begrepen. Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra was dat in gesprek met NOS-verslaggever Martijn Bink. Diana Ross is inmiddels 79 jaar en vorig jaar trad ze nog op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Alice de Bruin, Villa. Ja, er wordt wat afgepraat daar in Dubai, u hoorde het zojuist, want er moet nog heel wat gebeuren, willen we de klimaatdoelen van 2030 halen. Het Groene Hart, dat is het veenweidegebied tussen de grote steden in de Randstad, zou ons daarbij wel eens kunnen gaan helpen. En ik ga daarover praten met Michelle van Mulken. Staat daar regelmatig met de laarzen aan in de modder in dat Groene Hart. Ze is milieu- en natuurwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht en schreef een toekomstvisie voor speciaal dit gebied. En vernatting is daar het toverwoord van. Ja, sta je dan inderdaad, dat beeld krijg ik dan gelijk voor me, dat jij met die laarzen in een heel nat, sompig stukje grond loopt te ploeteren, of niet? Ja, dat is wel de ideale situatie als ik denk aan vernatting. Eigenlijk wat je probeert te bereiken is dat de grondwaterstand omhoog gaat. Liefst rond het maaiveld, dus dat is waar de bodem en de lucht samenkomen, zeg maar. En als je het voor elkaar krijgt om het zo nat te krijgen dat je daar met laarzen naartoe moet, dan denk ik, dan is het goed vernat. Ja, ja. Want heel even naar dat groene hart. Hè. Ik bedoel, wat is daar aan de hand als je het zeg maar naar de grond kijkt? Wat gebeurt daar? Ja, het Groene Hart heeft natuurlijk een eeuwenlange geschiedenis van ontginning. In het begin om landbouw mogelijk te maken. En vervolgens is er natuurlijk ook veel turf gewonnen als brandstof. En om dat allemaal mogelijk te maken, om daar ook de melkveehouderij zoals we die nu kennen mogelijk te maken, moet ontwaterd worden. Het Groene Hart lag al die tijd al heel laag. Hè? Als je kijkt naar het zeeniveau. Het was een heel natte omgeving vroeger, als we 1000 jaar terugkijken. Dus om dat mogelijk te maken is heel veel water daar onttrokken. En als je op veen werkt en je gaat dat water eruit halen, het functioneert eigenlijk als een soort spons. Dus als je het water eruit had, dan begint het in te klinken, zoals we dat noemen. Dan krijg je bodemdaling. En daardoor zijn sommige delen van het Groene Hart nu 6 meter onder zeeniveau komen. 6 meter? Ja. Echt waar? Ja. Want jij bent er geloof ik ook opgegroeid, toch? Ja, klopt. In de buurt, ja. Ja. En wat betekent dat dan als dat 6 meter onder zeeniveau ligt? Ja, het gekke is dus toen ik daar opgroeide dat ik me daar niet van bewust was. We leerden wel op school van, hè, we liggen hier waar ik dan ben opgegroeid 4 meter onder zeeniveau. Dan denk je van, ja, dat is wel vreemd. Maar het is ook de realiteit waarin opgroeit en niet wat we met elkaar hebben geaccepteerd, denk ik, hier in Nederland. Maar als je dan kijkt hoe buitenlanders daarop reageren. Ik heb bijvoorbeeld internationale studenten die wel eens meegaan in het veld. Die zijn echt heel verbaasd als ze dan zien dat er, ja, dat er een dijk ligt met het water wat te hoog staat. En daarnaast staat een huis waar dan alleen het puntje van het dak boven de dijk uitsteekt. Ja, dus het is eigenlijk iets heel vreemds, maar iets wat we ook heel normaal zijn gaan vinden. Ja, zijn we normaal gaan vinden, maar levert het ook schade op? Ja, het levert zeker schade op, vooral als we het hebben over die bodemdaling. Funderingen van huizen, kabels, wegen, dat kan allemaal gaan verzakken. En dat leidt nu tot al best wel veel schade, dat steeds wat moet worden hersteld. Maar het is ook de continue ontwatering, want het ligt natuurlijk meters onder zeeniveau. Dus er zal continu gepompt moeten worden, hè, met gemalen. Dat zie je ook als je door het gebied, rijdt, zie je ook overal die pompen staan. Dan wordt het water steeds het niveau verder weggepompt. En dat kost heel erg veel geld. En dat zal in de toekomst, als we zeespiegelstijging hebben, maar die bodemdaling blijft ook voortduren, zullen die kosten alleen maar oplopen. Ja. En waarom is dat slecht voor het milieu? Kun je dat eens uitleggen? Ja, veen is eigenlijk een hele bijzondere bodemsoort. Veen wordt opgebouwd over verschillende of vele, vele eeuwen. Door organisch materiaal dat doodgaat. Dus planten, bomen die in het verleden daar hebben gestaan, die gaan dood en die komen dan op de bovenste laag van de bodem terecht. En dat wordt wat compacter en dat wordt dan een bodemsoort. En veen staat in een natuurlijke situatie onder water. Dus als die dikke laag van veen, dat kan meters dik zijn, onder water blijft, dan zal dat eigenlijk bewaard blijven op de manier zoals het ook daarin is gekomen. En op die manier is er dus heel veel koolstof, wat dus uit die planten komt, opgeslagen in die veenlaag. Als je kijkt wereldwijd, gaat het echt om 1/3 van alle koolstof die op het landoppervlak wordt opgeslagen, zit in veenbodems. Dus dat is echt heel erg veel. Maar op het moment dat we dat gaan ontwateren, komt er zuurstof bij. En als je zuurstof bij die koolstof krijgt, dan krijg je oxidatie. Oxideren noemen we dat. Dus dan krijg je niet alleen koolstof en zuurstof, maar dat wordt dan CO2. Ja, en dat willen we dus niet. En dat kennen we als broeikasgas. En dat precies, willen we niet. Dat willen we niet. Dus wat moet je nou doen om te zorgen dat dat minder wordt? Want dat gebeurt nu al dat in het Groene Hart? Dat gebeurt nog steeds, ja. Dus de grondwaterstand wordt op heel veel plekken zo'n 60 centimeter bijvoorbeeld onder het maaiveld gehouden. En dat betekent dat als er nog veen aanwezig is en dat komt dan met dat zuurstof in aanraking, dat er nog steeds CO2 wordt uitgestoten. Ja, en dat willen we niet. En dan komen we weer terug in Dubai, zeg ik maar even. Want daar zijn ze aan het nadenken over wat je zou moeten doen om de wereld schoner te maken. Daar zou dat vernatten, want dat heb je dan nodig om dit niet te laten gebeuren, hè, dit proces. Dat zou onderwerp van gesprek kunnen zijn, denk je? Of? Ja, ik denk ook zeker dat veel van de klimaatwetenschappers die daar zijn ook wel erkennen dat vernatten van veengebieden heel belangrijk is. Veel veen veengebieden eigenlijk wereldwijd zijn ontwaterd. Het is eigenlijk, als je een natuurlijk veengebied hebt, dan is het een moeras. Nou, daar kan je niks, daar kan je niet wonen, daar kon je geen landbouw bedrijven. Dus dat is op heel veel plekken is dat allemaal ontwaterd. En dat betekent dat overal ter wereld, op die plekken waar dat veen nog ligt, CO2 wordt uitgestoten. Want ik denk even van het Groene Hart, want daar kom ik wel eens en dan zie ik daar die mooie boerderijen en ik zie daar de koeien in het land. En dat kan allemaal omdat we dit doen. Precies, dat klopt, ja. En wat vinden de boeren ervan? Dat jij zegt, het moet eigenlijk wat natter worden. Ja, ik denk dat dat voor boeren zeker geen leuke boodschap zal zijn, dat wij er zo over denken. Aan de andere kant denk ik ook dat veel boeren wel bereid zijn om mee te denken over hoe het anders moet. Want als we blijven ontwateren op deze manier, dan heb je straks een gebied dat misschien wel 10 meter onder zeeniveau ligt. Is dat dan nog haalbaar? Is dat een toekomst? Is dat toekomstbestendig? Maar de boer wil geld verdienen. Dat is zijn business. Ik heb begrepen dat jullie allerlei bijeenkomsten hebben georganiseerd om het juist hierover te hebben. En ze waren er niet, hè? Nee, ze waren er niet. Nee, ik denk toch dat. Ja, er zijn zeker wel boeren die met ons in gesprek willen, hoop ik. En dat verwacht ik ook. Maar ik denk dat er ook wel veel weerstand is. Want we hebben toch een plan dat het Groene Hart, of we hebben een visie ontwikkeld. En ik moet er wel bij zeggen, dat is niet dé visie. Dit is één van de visies die uit die workshops is gekomen. Maar dit is wel een plan waar drastisch veel zal veranderen voor de boeren. Ja, want noem eens iets dan. We kunnen niet het hele plan nog bespreken. Ja, we hebben bijvoorbeeld, als je kijkt naar nu, het huidige landgebruik bestaat ongeveer 60% uit landbouw, vooral melkveehouderij. En in de visie die wij hebben ontwikkeld, wordt het volgens mij teruggebracht tot minder dan 17%. En dan zou er bijvoorbeeld ruimte zijn voor natte teelten. Dus er is nog wel ruimte om te boeren. Dat is ook echt wel een mogelijkheid. Maar natte teelten? Ja, natte teelten. Rijst? Nou, ik denk dat dat misschien in Nederland niet zo goed groeit. Maar we denken dan bijvoorbeeld aan listdodden. Dat kan worden gebruikt als isolatiemateriaal. Veenmos, dat kan worden gebruikt voor potgrond. Maar ook cranberries. En zo zijn er allerlei manieren waarop dat land nog steeds wel verbouwd kan worden, maar op een nieuw soort manier. Ja, en dan moet je iedereen meekrijgen. En nou ja, ik denk even aan al die tractoren richting de Tweede Kamer. Ik bedoel, krijg je boeren mee om zo te gaan denken over hun land en hun, de manier waarop zij hun geld verdienen? Ja, ik hoop het. Ergens zitten we natuurlijk ook vast aan het klimaatakkoord en aan klimaatdoelstellingen. En er is ook voor de veenweidegebieden, dus ook voor deze veengebieden, wel echt een doelstelling uitgesproken. Dus we zullen ook wel moeten. En het is ook wel een urgent probleem. Maar ook boeren zullen zich toch op een bepaalde manier moeten gaan aanpassen. En ik zou heel graag willen dat we dat gezamenlijk kunnen doen door in dialoog te gaan. Maar ja, er zullen wel dingen gaan veranderen. Ja. Goed, dankjewel voor de heldere uitleg. Milieu- en natuurwetenschapper Michelle van Mulke van de Universiteit Utrecht. Life. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Be your light. Be your light. Oh, I can be your light. Vorig jaar nog een grote hit van George Ezra, Anyone for You. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Israël heeft een negatief reisadvies uitgegeven voor verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Een aanleiding voor het reisadvies is de aanval van gisteren bij de Eiffeltoren in Parijs. Daarbij werd een 23-jarige toerist gedood door een Fransman van Iraanse afkomst. Het huidige wettelijke doel om 90% van de verkochte plastic flessen in te zamelen wordt pas in 2026 gehaald. Dat concludeert het afvalfonds Verpakkingen. De stichting wil onder meer dat er meer inzamelpunten komen. Generaal-majoor Jans Willems wordt vanaf 8 maart de nieuwe commandant landstrijdkrachten. Hij is op dit moment nog directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. In het Noord-Hollandse dorp Assendelft is gisteravond een zeehond gevonden. Die lag in de berm, vlakbij een kanaal, ruim 10 kilometer van de kust. De zeehond is meegegeven aan een dierenambulance en weer vrijgelaten in de zee. We gaan even kijken waar het vaststaat. Helene de Geest. Ja, bij Amsterdam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer nu een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er staat een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder al een tijdje file op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt Amstel. Richting Den Haag zijn er 3 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd. De politie doet op dit moment onderzoek en de vertraging is daar 10 minuten. Max. Terug naar toen. Files. Ja, ik wou even zeggen dat we teruggaan naar 4 december 1961. Op die dag wordt Anton Geesink als eerste niet-Japanner wereldkampioen judo. De wereldkampioenschappen judo in Parijs hebben Nederland en vooral Anton Geesink grote roem gebracht. De gevreesde Japanners sneuvelden de een na de ander. De spanning in het stadion werd haast ondraaglijk. Zou de Japanse judo-hegemonie voor het eerst sinds 1882 worden doorbroken? Het leek onmogelijk, want wereldkampioen Kogi Sone, tegen wie Geesink in de finale uitkwam, geldt als de machtigste judoka van het Oosten. Het werd 8 minuten lang een ernstig spel van aftasten. Maar toen gebeurde het wonder. Met een derde beenworp vloerde Geesink zijn tegenstander, stortte zich met zijn volle 110 kilo op hem en maakte zich met een wurgende houtgreep meester van de wereldtitel. Een wild tumult brak los. 400 Nederlandse supporters bedolven Geesink onder een enthousiasme. Over dat wereldkampioenschap van Anton Geesink praat ik met oud-judoka en voormalig commentator bij Studio Sport en vriend van Geesink, Pierre Zende. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is het voor u om dit zo te horen? Nou, je moet weer denken natuurlijk aan 61 in Parijs, toen die finale won. Ja, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar krijgt u weer een beetje dat gevoel terug als u dit zo hoort, dat Polygone journaal, het succes? Ja, natuurlijk. Ja. Dat is nostalgie toch? Het is toch geweldig? Het was de eerste keer, dus het was heel bijzonder om daarbij te mogen zijn. Ja, dat begrijp ik. Als we het over het wereldkampioenschap hebben, wil ik toch eerst even weten wie Anton Geesink nou eigenlijk was. Wat maakte hem nou zo goed dat hij de eerste niet-Japanner was die dat wereldkampioen werd? Waar ligt zijn basis eigenlijk? Nou, hij komt uit Wijkzee in Utrecht en hij moest natuurlijk, laten we zo zeggen, ontzettend hard werken om boven de armoede uit te stijgen. En daar heeft hij ontzettend hard voor getraind. Hij ging naar Japan eind jaren 50. 56, 57, 58, 3 maanden trainen en nog eens trainen. Veel verliezen in die trainingen. En heeft er alles voor gedaan natuurlijk om eigenlijk die armoede van Wijk C te ontlopen. Ja, en hij was natuurlijk zeer getalenteerd. 1,98 meter, 120 kilogram, uiteindelijk in 1961. Maar zijn doorzettingsvermogen en zijn trainingsintensiteit, die was zo enorm. Het zou bijna niet mogen mislukken, zeg ik nu, als je er achteraf op terugkijkt. Ja, maar werd judo, hè, want u schetst een beetje zijn leven in Wijk C in Utrecht, werd judo een manier om uit die wereld te komen? Absoluut, denk ik. Want ik geloof dat ze er geen stromend water hadden in Wijkzee toen, in de jaren 50. Nauwelijks elektriciteit en het was pure armoede. Hij was van jongs af aan was die handlanger in de bouw. Dus ja, wat kun je ervan verwachten? Je kunt alleen maar je talenten proberen te ontwikkelen. En ik denk dat er weinig zijn natuurlijk in zo'n omgeving die er bovenuit stijgen. Het zijn er maar een paar gegeven. En hij natuurlijk van begin af aan in de gaten dat hij talent had voor die sport. Ja, nou laten we even gaan naar waar u het net al over had. De dag van vandaag, het wereldkampioenschap judo op 4 december 1961 in Parijs. U was daarbij. Vertelt u eens, hoe was de sfeer? Nou, eigenlijk heel gespannen, want wij trainden met een hele groep bij Anton Geesink. We kenden hem natuurlijk heel erg goed. En dat is iets anders dan dat je zo naar een wedstrijd gaat en bekijkt het vanaf de tribune. Maar we trainden met hem en we spraken met hem. En we aten met hem en gingen naar de kroeg met hem. Je deed van alles. En het is natuurlijk veel spannender voor iemand die zo kort bij staat. Snap ik. Dan iemand die zomaar op die tribune zit en denkt aan de eerste niet-Japanner die dan wereldkampioen zou kunnen worden. Ja. En Sone, die was wereldkampioen van 58. En uiteindelijk ontmoet hij die in die finale. Dus ja, dat was al een wereldkampioen. Ja. Want de wereldkampioenschappen waren in 56 en 58 voor de eerste keer. Maar beide in Japan. Dus dat was de eerste keer buiten Japan. In Parijs, stad Pierre de Coubertin. Dus ja, heel spannend, heel druk. En ja, we waren natuurlijk heel erg trots en blij dat hij die finale won met een prachtige houtgreep. Precies. En tijdens dat WK was er ook nog iets van een geheim. Hè? U zegt, ik zit er heel dicht bovenop. Dus u kent dat geheim natuurlijk. Ja, wat was dat precies? Ja, ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Hij had een paar geweldige steenpuisten. Die heb ik zelf gezien. Die hoor ik niet van een ander. Op zijn benen. En die werden ingepakt eigenlijk voor elke training. Dus zeg maar, die had hij een week of zo van tevoren. Maar als hij daar een schop tegen zou krijgen, wat heel makkelijk kan met jullie, met een beenworp of zo, dan ben je uit je concentratie en misschien zou je best wel zo'n wedstrijd kunnen verliezen. Dus die werden ingepakt eigenlijk met watten en met alles wat bestond. En daar zwartelt ze omheen, maar het mocht vooral niemand weten. Nee, want als je daarop gaat trappen, zeg maar gericht, dan gebeurt er heel wat natuurlijk. Al raak je hem maar aan. Het waren van die hele grote, die open wonden in feite. Gewoon zo rondjes van een stuiver of zo. En daar kwam die etter uit. Dus dat werd verbonden. Er werd provisoire, werd er wat opgesmeerd of zo, weet je. En ingebonden en mond houden. Ik denk dat misschien 4, 5 mensen dat hebben geweten. Nou, God, wat een gek verhaal eigenlijk. We zitten hier allemaal een beetje te griezelen ook. Uiteindelijk ging het allemaal goed en liep het goed af. Want hij is inderdaad wereldkampioen geworden. En dat was me nogal wat. Hoe is daar toen in Japan op gereageerd? Nou, die waren helemaal hotel de botel, om het zo te zeggen. Natuurlijk, het sloeg daarin als een bom. En die Japanners waren natuurlijk zeer teleurgesteld. Maar je moet ook zo bedenken, die eerste twee wereldkampioenschappen, die waren natuurlijk voor de Japanners de nummer 1 en 2. Sone was 1, Kaminaga was 2 in 58. In 56 was het ook een Japanner. Dus het was een onderrondje. En toen, voor de eerste keer, gingen ze buiten Japan die kampioenschappen houden. In Japan waren het allemaal Japanse scheidsrechters. En nu kreeg je internationale scheidsrechters. Dus ja, we hadden een kans, zo kun je zeggen. Ja. Maar dat hadden de Japanners echt niet verwacht. Nee. En dan wint hij ook nog in 64 Olympisch goud in Tokio, in het Hol van de Leeuw. Nou, dat kregen ze er ook nog eens overheen. Ja, nou, de Olympische Spelen in 64, die in de Budokanhal, die werd, als ik het goed heb, die werd verteld altijd, dat werd in de tuin. Nou, die heeft natuurlijk een ontzettend, half Tokio is van hem. In die tuin werd de Budokan opgericht, helemaal nieuw, voor 64, om de boel recht te zetten. Nou, en dan kwam die dus tegen de nummer 2 van 58, Kaminaga, in die finale. En die vloert hij dus ook weer met een worp. Overigens, bij die kampioenschappen deed hij bijna altijd een andere worp. Normaal gesproken, alles werd bestudeerd toen ook. Alleen niet zoveel met video's natuurlijk. Alleen met een filmpje. En je wist dus wat iemand deed. En daar trainde je op. Anton won van al die tegenstanders met een andere worp. Ah. En dat zie je ook niet zo vlot. Dus in Japan, ja, daar werd de boel rechtgezet voor het Japanse gevoel dan. Ja. Maar dat lukte dus ook daar dus weer niet. Nee. U vergelijkt Geesink wel eens met Neil Armstrong, hè, de eerste man op de maan. Is dat niet een beetje overdreven of wat bedoelt u daar dan mee? Nou, mij hebben ze wel eens gevraagd, nou, overdreven. Ja, je kunt die twee prestaties natuurlijk niet echt vergelijken. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als je mensen vraagt wat ze herinneren van de vlucht naar de maan, de eerste, dan zeggen ze Armstrong, ja, dat weten ze nog wel. Ja. Maar als je vraagt nummer 2, wie is dat? En Aldrin, nou, dat weten ze echt niet meer. En wie om de maan heen vloog, Collins al helemaal niet. Maar dan de vlucht nummer 2 en nummer 3. En ik vertel dit omdat er wordt mij wel eens gevraagd van, wie was nou de beste, Anton Geesink of Wim Ruska? Het zijn twee verschillende judoka's met fantastische prestaties. Dubbel Olympisch kampioen voor Wim Ruska. Maar Anton Geesink was de Armstrong. En daar bedoel ik mee, als eerste die wereldkampioen werd buiten Japan en als niet-Japanner. Goed. Nou, Pierre Zende, u had bijna uw commentatorstemmen tijdens het hele gesprek. Ik vond het prachtig om naar u te luisteren. Dank u wel, Pierre Zende, voor uw verhaal. En dat alles dus naar aanleiding van het wereldkampioenschap van Anton Geesink. Vandaag precies 62 jaar geleden dat hij in Parijs wereldkampioen judo werd. En dit is muziek uit december 61, The Marvelettes. Friends. muziek uit december 61. Please, Mr. Postman van de Marvelettes. Tot 3:30, Villa VDB. Wat was de rol van Nederland in de geschiedenis van de apartheid? En is de kritiek terecht dat de Nederlandse regering te weinig deed om een einde te maken aan die apartheid? In de nieuwe Omroep Max-podcast Nederland en de apartheid gaan singer-songwriter Joya Mooi en journalist Remco Thomassen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Joya, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de podcast verschijnt morgen en dat is geen toeval. Dan is het precies 10 jaar geleden dat Nelson Mandela overleed. En dit jaar is het trouwens ook 75 jaar geleden dat de apartheid officieel werd ingevoerd in Zuid-Afrika. Ja, laten we maar even met Mandela beginnen. Hè. Voor iedereen, ik ben 60, maar ik woon in Den Haag en daar staat ook een groot standbeeld van Mandela. En elke keer als ik er langs fiets, dan moet ik daar toch even over nadenken wat er allemaal is gebeurd. Hoe is dat eigenlijk bij jou? Wat is jouw herinnering aan Mandela? Ik ken het vooral via mijn vader. Mijn vader heeft heel lang in het ANC gezeten. En eigenlijk ook de dag dat hij in Amsterdam toesprak. Toen hij vrij was en in Nederland was. Mandela? Ja, Mandela. Toen was mijn vader daar ook bij. Dus het is ook een soort persoonlijke connectie die ik dan voel. Ja, je voelt die. En dat is ook wel bijzonder, denk ik, voor de podcast. Hè? Het is niet zomaar een podcast, maar er zit ook een zoektocht in naar jouw eigen verleden of familieverleden en geschiedenis. Ja, of tenminste, het verleden is heel erg verbonden met mijn familieverhaal. Van de apartheid heeft heel veel invloed gehad op alle inwoners van Zuid-Afrika. En ook mijn grootouders moesten verhuizen uit een plek die bestemd was om uiteindelijk alleen witte mensen daar mochten wonen. Ja, en toen is jouw vader richting Nederland gekomen? Nee, hij is in Soweto opgegroeid. En daar waren in 76 ook de protesten. En toen is hij bij het ANC gegaan en ondergronds gegaan. En in Angola heeft hij daar in militaire kampen gezeten. Dus dat is nog ver voor hij in Nederland terecht kwam. Ja, en wat was het moment dat hij dacht, ik moet naar Nederland? Dat is eigenlijk, Angola was bezig met ook een vrijheidsstrijd. Dus daar was het rond 1990 onrustig. En ANC kwam toen, had toen meer speling. Mandela mocht praten met de klerk. Dus in die tijd is hij naar Nederland verhuisd. Nou is de Nederlandse geschiedenis in het verhaal van Zuid-Afrika misschien niet zo heel erg bekend bij ons. Hè? Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat sinds de 18e eeuw zijn de Nederlanders in de Kaap. Maar die geschiedenis en hoe eigenlijk die Nederlanders Afrikaners werden, ik denk dat dat verhaal vrij onbekend is. Maar waarom, weet ik niet zo goed. Maar in de podcast duiken we wel daarin, ja. Ja, want waarom vind je het zo belangrijk dat we dat wel weten? Ja, omdat die connectie in ieder geval voor Zuid-Afrika heel erg betekenisvol is geweest. En ik denk ook voor de gedeelde relatie is die nog steeds heel belangrijk. Dus hoe meer, denk ik, mensen weten over die geschiedenis, hoe beter en hoe beter, denk ik, ook Nederland leert kennen en haar politiek. Want de protesten die er zijn geweest vanuit de jaren 80 in Nederland, die zijn mondjesmaat natuurlijk op gang gekomen. En alsnog heeft de Nederlandse politiek daar niet superveel mee gedaan. Dus ik denk in de geopolitiek dat het goed is om te weten van waar staat Nederland eigenlijk. Ja, nou daar ga je in de podcast, zoom je daarop in. Ik heb aflevering 1 geluisterd vanmorgen. En wat ik er mooi vond is dat je dus in gesprek gaat met je vader. En je noemde hem net al even over zijn ANC-verleden. En je gaat dan naar binnen en je spreekt met hem. En dan zeg je zoiets van, ja, we gaan nog niet gelijk het hele gesprek aan. Moest je heel voorzichtig te werk gaan? Ja, van mijn vader heeft veel last gehad van zijn tijd bij het ANC. Ik denk dat veel mensen die oorlogssituaties hebben meegemaakt of überhaupt migratieverhalen kennen, weten hoe lastig het is om het over traumatische periodes te praten. Dus ik probeerde wel voorzichtig daarmee om te gaan. Ja, wat sprak hij er vaak over? Jij hebt hem nu zeg maar aangesproken voor je podcast, maar was dat geen onderwerp van gesprek in jullie gezin? Niet echt. In het ook meedoen met het ANC vroeger was gewoon verboden. Dus De ANC-leden zijn heel erg getraind om eigenlijk niet te praten over wat zij meemaken of wat zij mee hebben gemaakt. Dus het is voor die generatie heel moeilijk om die omslag te maken van, oh, nu mogen we wel in het openbaar praten. En dat geldt ook voor mijn vader. Ja, dus je hebt het heel voorzichtig aangepakt. Ja, zeker. Ja. Goed, in de eerste aflevering ga je ook naar de Amsterdamse Transvaalbuurt. Je gaat daar de straat op om aan mensen te vragen of ze weten wie Paul Kruger is. Nou, laten we even luisteren naar een fragment. Ja, volgens mij is daar een nationaal... hoe heet zoiets nou? Reservaat van een park van in Zuid-Afrika. Ja. Klopt, ja. Ja, die associatie met die plek waar je de Big Five kunt spotten, het Krugerpark, horen we vaker. Weet u toevallig naar wie dit plein is vernoemd? Naar Kruger, neem ik aan. En weet u ook wie deze man was? Je hebt het Krugerpark in Afrika in ieder geval. Dat weet ik dan ook nog wel. Maar wat het nou precies voor figuur was, een of andere politiek figuur, neem ik aan. Het heeft te maken met de rassenstrijd ook, geloof ik, ja. Ja, vertel het maar, Joya. Wie was Paul Kruger? Ja, een belangrijk politiek leider. En in de Boerenoorlogen heeft hij heel veel betekend voor Afrikaners. Dus, en ook in de jaren, ja, in de 19e en 20e eeuw was Paul Kruger echt wel bekend in Nederland. Dus wat hij betekend had voor de boeren. Dus het is heel gek dat die bekendheid eigenlijk, dat hij nu helemaal niet meer zo bekend is. Sterker nog, is hij niet een keer ook in Nederland geweest? Zeker. Ja, want ik kan me herinneren, Hotel des Indes in Den Haag. Daar zijn foto's van dat hij daar langs reed op het Lange Voorhout. En dat mensen naar hem stonden te zwaaien. Ja, op heel veel plekken in Nederland tijdens die reis werd er gezwaaid. En werd hij echt ontvangen als een held. Dus dat is wel heel apart dat het zo is gekenterd. En dat mensen nu alleen maar eigenlijk hem kennen van het safaripark in Zuid-Afrika. Ja, precies, want dat noemen ze dan. Hendrik Verwoerd speelt ook een grote rol in jullie podcast. Wie was dat? Hendrik Verwoerd is de premier geweest van Zuid-Afrika. En is afkomstig, is geboren in Amsterdam. Dus dat is ook nog een extra connectie. Dat iemand die in Amsterdam is geboren uiteindelijk is uitgegroeid tot grootste politieke leider ten tijde van de apartheid. Ja, en laten we niet vergeten dat als je in Zuid-Afrika komt, dat je natuurlijk ook gelijk dat Zuid-Afrikaans toch ook wel heel duidelijk Nederlands hoort, toch? In de taal heb ik het dan even over. Ja, dat is zeker. Dat zijn veel in woorden heel veel terug te vinden, ja. Je bent zelf ook naar Zuid-Afrika afgereisd voor je podcast om daar onderzoek te doen. Wat was jullie missie eigenlijk daar? Om verschillende mensen te spreken eigenlijk. Maar ook, ik kom vaak in Zuid-Afrika en daar is het eigenlijk heel erg vaak duidelijk wat de connectie is met Nederland. En we dachten, als we nou op zoek gaan naar straatnaamborden, met mensen gaan praten, naar mensen die ook apartheid nog hebben meegemaakt. En dat eigenlijk voor de podcast verwerken. Ja, en zijn alle vragen beantwoord? Ik denk het niet. Want de geschiedenis is zo lang. Van als je van de 17e eeuw naar nu gaat en we proberen in 6 afleveringen eigenlijk te kijken naar die verbintenis met Nederland en de apartheid. Denk ik dat er nog heel veel vragen zijn en heel veel invalshoeken zijn om opnieuw eigenlijk te bekijken van wat betekent die verbinding eigenlijk nu. Goed, we kunnen het allemaal terug horen in die podcastserie. Joya Mooi, dank je wel. En de podcast Nederland en de apartheid is vanaf morgen te beluisteren via uw favoriete podcast-app. good would that do now? And so we let the things fall to the ground we held so dear, and you can hold it all together. Andy Burrows, If I Had a Heart. Nieuws. Snipper. Ja, we gaan een spelletje spelen. U hoort zometeen een fragment uit een reportage of gesprek eerder vandaag op NPO Radio 1 met een vraag daarover. En als u die goed heeft, valt u in de prijzen. En ga er even goed voor zitten. Hier is het fragment. Dus dan maak jij de verbinding met klimaatverandering, met de energietransitie. Het levert ook geld op voor de mensen. Maar dan maak je iets groots klein. Nou, er zijn tientallen dingen die je zo klein kan maken. En ten derde, je wreekt zich ook dat wij geen enkel idee hebben waar we op afkoersen. Ja, nou, dan is de vraag die wij willen weten. Wie horen we hier? Als u het antwoord weet, bel dan snel op 0800-1101. Ja, wie was dat? Ik ken hem heel goed, maar dat even terzijde. Wie was de man die u net hoorde over de klimaattransitie? Bel op 0800-1101. En met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag. Karen. De Karen spreek je. Dag Karen. Volgens mij was het Jan Rotmans. Juist, en dat was een fragment uit het Radio 1-programma Spraakmakers. En hij is hoogleraar en wetenschapper, onder meer op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en transitie. Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goed, die heb je alvast binnen. Een petje van Omroep Max. Dan gaan we naar vraag 2, Karin. Deze week is er ook een VN-klimaattop. Waar wordt die top gehouden? Dubai. Ook helemaal goed, het thermoboxje is binnen, duurt tot 6 december. En dan gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort. De voorzitter, Sultan Al-Jaber van de klimaattop, is in opspraak geraakt. Hij zou klimaatontkennende uitspraak hebben gedaan. We hebben het daar net uitgebreid over gehad in deze uitzending. Hij is topman van een staatsbedrijf, dat heet Annok. En de vraag is, in welk product handelt dit bedrijf? Olie, ja, steeds ja. Veel olie. Ja. Ja. Kan bijna niet anders, hè? Nee, nou, je hebt ze allemaal goed. Speel je vaak spelletjes? Nooit, echt helemaal nooit. Echt niet? Maar je, maar je luistert wel veel naar nieuws en actualiteit, begrijp ik. Ja, en zeker als het over klimaat gaat en duurzaamheid. Ja, dat is toch onze toekomst. Ja, ja. Dat wil ik wel weten. Prima. Nou, dankjewel voor het meespelen. Blijf even hangen voor alle administratie. En tot de volgende keer. Blijf vooral meespelen op NPO Radio 1. Graag tot zometeen. Villa VDB. NPO Radio 1. Eén vandaag. Binnen 24 uur toch weer een heel ander geluid. Verdieping bij het nieuws. Een structurele oplossing, wat is daarvoor nodig? Zo'n winteropvang zoals we in Rotterdam hebben, dat kan ook het hele jaar door. Elke dag een factcheck. Dan is het wel duidelijk. Ja, het is echt fictie. En het opiniepanel. Wat vindt u daarvan? Het is toch een beetje hetzelfde als iemand die thuis overvallen is en dan vervolgens door de buren aangeklaagd wordt omdat hij zichzelf onvoldoende beschermd zou hebben. Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Drie uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Goedemiddag, historicus Fik Meijer schreef het boek Goeie Tijden, Slechte Tijden in de antieke wereld. Hoe werd er vroeger politiek bedreven? En wat zijn de overeenkomsten van destijds met de politiek van nu? Meijer is inmiddels aangeschoven in de villa. Zometeen ga ik met hem praten. Maar nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Het wettelijke doel om 90% van de verkochte plastic flessen in te zamelen wordt pas in 2026 gehaald. Dat concludeert het afvalfonds Verpakkingen. Begin september kreeg de stichting een officiële waarschuwing van de inspectie, omdat er dit jaar met 68% veel te weinig flesjes zijn ingezameld. Het afvalfonds wil nu onder meer dat er meer inzamelpunten komen. Ook moet er op flessen met verse sappen en zuivel statiegeld komen. De BBB vindt het een goed idee van verkenner Plasterk om in koppeltjes verder te praten. PVV-leider Wilders zei eerder vanochtend ook al dat hij zulke gesprekken wel ziet zitten. VVD en NSC staan niet te springen om met de PVV in zee te gaan. Jessel Gus ziet alleen een gedoogrol voor haar partij. En Omtzigt ziet rechtsstatelijke bezwaren tegen het PVV-programma. BBB-leider Van der Plas vindt het vooral belangrijk dat er gepraat gaat worden. Nou, ik heb erop aangedrongen dat hij bij de volgende gesprekken nog met Dylan en Pieter, VVD en NSC, dat hij er wel echt op gaat hameren dat en de verkiezingsuitslag gerespecteerd moet worden en dat er gehandeld moet worden in wat goed is voor Nederland. En niet wat goed is voor de VVD en wat goed is voor NSC. Generaal-majoor Jan Swillens is vanaf 8 maart de nieuwe commandant landstrijdkrachten. Hij is op dit moment nog directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de MIVD. De huidige hoogste baas van de landmacht is Martin Wijnen. Hij gaat Rijkswaterstaat leiden. Israël heeft een negatief reisadvies uitgegeven voor verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Een aanleiding voor het reisadvies is de aanval van gisteren bij de Eiffeltoren in Parijs. Daarbij werd een toerist van 23 gedood door een Fransman van Iraanse afkomst. Het Israëlische leger is met tientallen tanks het zuiden van de Gazastrook binnengereden. Een Israëlische bevelhebber zegt dat de grondoorlog in het noorden bijna is afgerond en dat de strijdkrachten zich nu gaan richten op de andere delen van de Gazastrook. Amsterdam versoepelt volgend jaar de regels rond de bijzondere bijstand. Mensen met weinig geld komen dan vaker en eenvoudiger in aanmerking voor hulp. Nu moeten inwoners van de hoofdstad nog veel informatie en bewijsstukken aanleveren om in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand. Vanaf januari hoeven ze alleen nog maar hun maandinkomen door te geven. Landelijke toeslagen, belastingteruggaven en ook het vakantiegeld worden dan buiten beschouwing gelaten. De NS laat in de nieuwe dienstregeling die zondag ingaat meer treinen rijden tussen de grote steden. Volgens het spoorbedrijf past de nieuwe dienstregeling bij het reisgedrag na corona. We hebben de dienstregeling zo gemaakt dat op maandag tot en met donderdag bijvoorbeeld dan rijden er wat meer treinen. En op vrijdag, zaterdag en zondag hebben we het anders ingedeeld. Dan rijden er iets minder treinen. En op een aantal trajecten waar we gewoon zien dat het reizigersaantal nog achterblijft, vooral sprinters, daar rijden we wat minder sprinters. De NS laat ook weten dat het personeelstekort afneemt. Vorig jaar moesten kantoormedewerkers worden ingezet als assistent-conducteurs om de uitval tegen te gaan. En nu is dat niet meer nodig. Het weer. Vanuit het zuiden trekt regen en soms natte sneeuw over het land. De middagtemperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd lichte regen. In het noordoosten is ook sneeuw mogelijk. Morgen regen bij 2 tot 6 graden. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er is maar één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is de file nu op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Diemen en Holendrecht. 10 minuten oponthoud door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. WKAM presenteert The Wanna Give Days. Met magische kortingen tot 30% op partylooks, tot 50% op kerstbomen en kerstverlichting en tot wel 60% op beauty en december cadeaus. Vandaag besteld is morgen in huis. Ontdek alle deals in de WKAM-app. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Sien. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Ja, we gaan het weer eens lekker over de politiek hebben. Goede tijden, slechte tijden in de antieke wereld. Een nieuw boek van Fik Meijer. Ik heb het in mijn hand. Een heel dik boek. En dan gaan we praten over politiek in de antieke wereld van de Grieken en de Romeinen. En misschien ook een hele turbulente periode. Dat gaan we zo meteen allemaal van u horen. Maar we zaten net even samen naar het NOS-journaal te luisteren. Daar ging het natuurlijk over de huidige politiek. Hè, dat ze in koppeltjes met elkaar, kleinere groepjes met elkaar moeten gaan praten tijdens die verkenningen. Hoe beleeft u dat op dit moment? Dat gedoe, noem ik het maar even. Nou ja, het is natuurlijk gedoe. Iedereen was natuurlijk hoogelijk verbaasd over de uitslag van de verkiezingen. En de linkse mensen hoor je niet meer nou. Rechts moet het nu gaan oplossen. En hoe dat gaat, want nu komt de rechtsstaatelijkheid aan de orde. Dan komt het belang van Nederland aan de orde. Ik weet niet, maar er is één heel groot verschil tussen nu en vroeger. Kijk, ik ben geen lid van een politieke partij. Ik breng gewoon mijn stem uit. En daarmee ben ik gelijk aan ongeveer 97% van de Nederlandse bevolking die geen lid is van een politieke partij. Ja. Dus wat doen wij dan? Dan staan wij mopperend aan de zijkant en dan gaat het door. En dat is het grote verschil met vroeger. Ja, want toen waren ze wel lid van een partij. Vroeger had je geen partijen. Ah. In Athene, een stad met 200.000 inwoners, bracht iedere man van 18 jaar en ouder zijn stem uit. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar dat is niet democratisch, want vrouwen deden niet mee, slaven deden niet mee, vreemdelingen deden niet mee. Maar de mannen konden allemaal hun stem uitbrengen. Ongeacht of ze rijk of arm waren. Met andere woorden, er was een grote betrokkenheid van de bevolking met de manco's die ik net aangaf, de drie groepen die niet mee mochten doen. Ja, dat is nogal een manco, zeg ik dan even als vrouw. Nou, dat is een manco. Maar nu wordt de politiek eigenlijk bepaald door 3% van de mensen. En er was in de oudheid nog één voordeel boven nu. Er werden ook voor bepaalde functies werd geloot. Dus de lagere magistraten. En als mensen in volksrechtbanken zaten, dan kon je gewoon ingeloot worden. Maar ik geef onmiddellijk toe, het manco van vrouwen, vreemdelingen en slaven deden niet mee, dat geldt natuurlijk enorm. Daar zeg ik dan onmiddellijk bij, het vrouwenkiesrecht in Nederland, dat kwam pas tussen 1916 en 1918. Ja, dus, heel lang geduurd. Dus zo vreemd is dat natuurlijk ook niet. Maar uitgaande van het feit dat mensen konden deelnemen, waren de was de betrokkenheid veel en veel groter dan nu. Ja, en hoe komt dat, denkt u? Dat het komt, is het nu natuurlijk groter geworden. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet meer iedereen bij alles een volksreferendum laten houden en stemmen. Dat kan natuurlijk niet. En hoe groter de staat is, hoe moeilijker het is om iedereen ook zijn of haar stem te laten horen. Dat is natuurlijk het grote probleem. En of daar oplossingen zijn, dat weet ik niet. Enkele jaren geleden kwam er een ontzettend aardig boek uit van Guido van Rijbroek. Of David van Rijbroek, sorry. En die man schreef een boek over lotingen en verkiezingen. En die opperde ook soms om lotingen te doen, maar die werd ook weer neergesabeld en dat vond men dan weer niet goed. Maar lotingen te doen voor wat? Voor bepaalde functies. Ah, je zo. Je kan bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer kun je een gedeelte laten kiezen en een gedeelte laten loten. Ja, en wat zou het voordeel daarvan zijn? Nou ja, dan krijg je niet dezelfde kliek die natuurlijk altijd is. Er is nu natuurlijk een soort politieke elite. En daarom is iedereen ook zo onrustig nu van die wilde rianen die komen die een hele andere achtergrond hebben. Ja, dat zijn mensen niet gewend, zegt u. Want we zien al heel lang een beetje hetzelfde. Ja, ja. Ja, dat is het. En dat was in de oudheid, had je natuurlijk de leden van de elite. Die kwamen op het spreekgestoelte. Die waren het meest wel bespraakt, want hadden een opleiding genoten. Maar in die volksvergadering zaten iedere week, om de 10 dagen werd er vergaderd, 6.000 tot 8.000 mensen. Zo. 6.000 tot 8.000. Dus het waren altijd massabijeenkomsten. En dat zie ik hier natuurlijk niet gebeuren. Nee, maar was dan de interesse in politiek bij de Grieken en de Romeinen dan veel groter dan wat wij nu zien? Bij de Grieken? Zeker. Bij de Grieken zeker. Hoe kwam dat dan? Dat kwam omdat je er direct bij betrokken was. Kijk, als je iedere dag naar de volksvergadering kan om geloot te worden of om een vergadering bij te wonen, dan ben je er meer bij betrokken dan wij die onze stem uitbrengen. 1 keer in de 4 jaar misschien. 1 keer in de 4 jaar en dan nog voor provinciale staten en gemeenteraad en Europees parlement. Maar verder weinig. En dat was in de oudheid betrokken. Dus in Athene heb je 2 eeuwen, dus 200 jaar, gehad een democratie waarin dan de volksvergadering het beleid bepaalde. Dus stel dat ik was een redenaar, een belangrijke argont of strateeg, en u was lid van de volksvergadering. Nou, dat kan moeilijker als vrouw, maar laten we even uitgaan. Dat even vergeten. Ik speel even man. En dan kon uw stem in de volksvergadering kon hij maken of breken. En dat gebeurde natuurlijk ook. En ze hadden ook nog een instrument. En dat zou in Nederlandse politiek ook geestig zijn. Er was een ostracisme, een schervengerecht. Dat betekende dat ieder jaar werd gevraagd, moet er dit jaar iemand verbannen worden? Die streeft naar tirannie. Nou, dat kon je niet bewijzen. Maar je kon wel aantonen wie was de populairste en wie was de op één na populairste. Dan zou je in het huidige tijdsgevricht krijgen, wie moet er verbannen worden? Wilders of Timmermans? De leiders van de 2 grootste partijen. Nou, zo ging dat in Athene. Zo ruimde je, als het ware, je politieke tegenstander. En stel dan dat ze inderdaad voor Wilders hadden gekozen, dan werd hij ook werkelijk verwijderd. En datzelfde geldt voor Timmermans. Ja. Dat kon. Dus Wilders was de populairste. Dus de op één na populairste werd dan verbannen. En dat zou dan Timmermans zijn met zijn 25 zetels. Dus ze had allemaal checks en balances in die Atheense politiek. Ja. En even naar de Romeinen. Ik bedoel, was het daar heel anders? Ja, de Romeinen waren natuurlijk groot. Die hadden natuurlijk een wereldrijk. En die hadden op een zeker moment 70 miljoen mensen in dat rijk. En daar had je een hele kleine politieke elite. Dat waren de senatoren, dat waren de magistraten, dat waren de keizers. En het gewone volk had eigenlijk heel weinig te vertellen. Er waren wel volksvergaderingen, maar die volksvergaderingen waren niet zo democratisch als in Athene. En wij richten ons veel meer eigenlijk op de Romeinen. Hoewel, de Romeinen hadden geen volksvertegenwoordiging, geen representatie. Dus iedere een bracht de stem uit namens zichzelf. Of je nou senator of gewoon lid van het volk was. Nooit bracht ik voor u mijn stem uit. En was de politiek daar net zo zeg maar geliefd als in Athene? Harder. Het was harder. In Rome heb je veel meer gehad dat je macho's krijgt. He, mensen als Caesar, mensen als Octavianus, Pompeius, Marius, Sulla. Dat waren keiharde mensen die vooral het eigen belang in de gaten hielden. En het gewone volk is daar in al die eeuwen nauwelijks echt beter van geworden. Je kon in Rome ook als gewoon lid van de bevolking ook nooit doordringen tot de top. En dat was in Athene, was dat met enige checks en balances, was dat wel mogelijk. Ja. En als u dan toch kijkt naar weer de afgelopen weken, ja, hè, tot een paar minuten geleden in het nieuws. Wat zouden wij dan kunnen leren van wat u allemaal heeft onderzocht in uw boek? Je kan in ieder geval leren dat de politiek is buitengewoon onvoorspelbaar. He, dat ook, want in Athene leest de prachtige roman van Ilja Pfeiffer, die daarover gaat. In die democratie kon de stemming ook meteen omslaan. Vandaag was ik een held als ik op het spreekgestoel sta, en morgen ben ik de slemiel. En dat gebeurde ook. Ja, maar dat gebeurt hier ook, toch? Ja, maar dan kon je in Athene ook verbannen worden. Want als je dan niet meer populair was, dan gebeurde dat. Pericles, de grootste stratege van de oudheid, moest hemel en aarde bewegen om een ostracisme, een schervengerecht, een verbanning te voorkomen. En dat is natuurlijk het grote verschil. Maar de politiek is onvoorspelbaar, dat zien wij ook. Alleen wij denken veel meer dan vroeger dat alles maakbaar is. Wij denken dat alles maakbaar is. Ziekte, gezondheidszorg, alles is maakbaar. De vergrijzing is een immens probleem. Toch denken we dat het maakbaar is. En in de oudheid ging je meer uit van gegevens van alles is kort en tijdelijk en hou daar rekening mee. Ja, dat is misschien wel het grootste verschil. Dat is het grootste verschil. Ja, ik heb me net helemaal verdiept in de vergrijzing, want ik heb er een podcast over gemaakt. Dus inderdaad, wat je ziet is vooral de grote aantallen. Ja. En daar hadden ze natuurlijk minder last van, want mensen werden gewoon niet zo oud. Die werden gewoon minder oud. Kijk, komt in het boek aan de orde. Mannen stierven op het slagveld en vrouwen in het kraambed. Ja, als je nu ziet, ik ben opa van een drieling. Oh, wat bijzonder. Drieling. Drie jongens. Grote jongens, nu 22 jaar. Jongens zijn nu sterk, maar die hadden het in de oudheid nooit overleefd. Die hadden geen schijn. En de moeder ook niet, Marion evenmin. Dus die. Dat is. Vrouwen trouwden vaak heel jong. Op hun 14e, 15e jaar. En dan kregen ze op hun 15e, 16e kinderen. Dan is dat bekken allemaal niet volgroeid. Dat hoef ik u niet te vertellen. En dan kreeg je dus miskramen. Of het ging helemaal mis. En de dood. Er zijn heel veel grafschriften van vrouwen die jong gestorven zijn. Ja, en wat wilt u daarmee zeggen als je dat weer terugkoppelt naar de politiek? Nou ja, dat in de oudheid had je een probleem als vergrijzing. Dat kende men niet. Daar hoefden ze zich geen zorgen over. Pensioenen, dat bestond eigenlijk niet. Mannen werden gemiddeld in Athene zo'n 44 jaar... en de vrouwen 36 jaar. Ja, ongelooflijk. Dus dan krijg je ook een heel ander soort politiek natuurlijk. Dan krijg je ook een heel ander soort politiek. En men ging ook uit, de dood was nabij, hè. Kinderen stierven vaak de eerste 5 jaar met allerlei infectieziekten. Maar hadden ze die eenmaal overleefd, en dan was het immuunsysteem van die aard dat ze heel oud konden worden. Dus je kon in de oudheid heel oud worden. Maar als je alles dus bij elkaar optelt en de gemiddelde neemt, dan blijft dat dus eigenlijk een lage leeftijd. Met name voor de vrouwen blijft er over. Ja. En er zijn hele ontroerende grafschriften. Van ik was een meisje van 17 jaar, ik had een lieve man getrouwd. Man was vaak ouder. En nu lig ik hier, mogen mijn tocht naar de onderwereld goed verlopen. Ja. Waarom zou Geert Wilders of Timmermans of weet ik veel wie nu uit de huidige politiek dit moeten lezen? Nou, ik denk, als ik heel eerlijk ben, denk ik altijd dat ze kunnen altijd wat leren van het verleden. Ik vind, je ziet op het ogenblik is allemaal, het is allemaal zo razend snel, van kort van memorie. En wat mij ook opvalt, ik ben een liefhebber van quizzen kijken. Ik kijk 2 voor 12, ik kijk met het mes op tafel. En als er een vraag over de oudheid komt, word je bijna altijd gemist. Dus het is ook bijna een blinde vlek. Terwijl de politieke systemen, waar wij nog het profijt van hebben, die zijn door de Grieken bedacht. Hè? En daar werd door de Grieken over gediscussieerd. Democratie? Plato vond het niks. Er zijn nu ook mensen die het niks vinden. Aristoteles vond het lala. Dus kortom, er zijn allerlei redenen waarom je over de oudheid moet lezen. Goede tijden, slechte tijden in de antieke wereld van Fik Meijer. Ik dank u voor uw komst. Dank u wel. komen uit Den Haag, de Indian Stay. Nieuws, snipper. Ja, we gaan het spel nu spelen voor de appers en de mailers. Let u vooral op, u hoort een fragment vandaag op deze zender. Nou, het is prachtig weer. Het is een mooie wandeling. En samen met je dorpsgenoten gewoon genieten van de mooie natuur en de mooie gespeel van onze blazer. Ja, u hoorde een fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Wat voor een blaasinstrument hoorden we hier aan het begin van het fragment? Als u het antwoord weet, mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. Even uw telefoonnummer erbij zetten. Of reageer met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Uit 78 alweer, John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one in the want. We gaan naar Paul Inriga uit Almere, want die speelt het spel. Deel 2, dag Paul. Hoi, dag. Ja, goed. Nou, zit je er helemaal klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor. Er komen 3 vragen, hè? En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je hele mooie prijzen. Laten we maar beginnen bij vraag 1. Ja, dat fragment wat we net hebben laten horen. Het ging om het blaasinstrument. Je hoorde een mevrouw praten, maar het ging om dat instrument wat je eerst hoorde. En wij willen natuurlijk weten, wat voor een instrument is dit? De midwinterhoorn. Je zegt het alsof je hem bespeelt, maar dat zal niet het geval zijn. Nee, maar ik bedoel, ik kan het fragment van vanochtend nog levende vorm herhalen. Dus ik vond het wel mooi. Ja, had je er ooit van gehoord, van de midwinterhoorn? Ja. Oh, dat wel. Ja. Nou, ik eerlijk gezegd niet. Het is een lang blaasinstrument, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Goed, nou, dat petje van Omroep Max, dat is binnen, Paul. Dan gaan we naar vraag 2. Deze midwinterhoornwandeling, want daar ging het over, was in Drenthe. Maar uit welke regio komt nou dat blaasinstrument oorspronkelijk? Is dat het noorden, het oosten of het zuiden van het land? Van dit land? Van Nederland? Ja. Doe een gok. Ja, oosten. Nou, Hartstikke goed. Oké. Okay. Want die midwinterhoorn die komt oorspronkelijk uit de Achterhoek en uit Twente. Goed, nou, dat thermoboxje van Omroep Max is ook binnen. En dan hebben we nog een Villa VDB keukenschort in de aanbieding. Van welk materiaal wordt een midwinterhoorn gemaakt? Ik tip op hout. Helemaal goed. Je hebt het heel goed gespeeld. Je moet er ontzettend om lachen. Omdat ja, je, doe, ik doe, ja, wat doe je vaker mee aan spelletjes of niet? Af en toe dan, als ik in de gelegenheid ben, dan geef ik al een antwoord. Maar goed, er zijn natuurlijk meerdere die antwoorden en de goede antwoorden geven. Dus tot nu toe is dit de eerste keer dat ik tijdelijk meespeel. Dus echt leuk. Nou goed, blijf even aan de telefoon. Dan noteren we eigenlijk wat gegevens voor al die spullen die in jouw richting komen. En blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1 en speel mee met ons spel. Dankjewel, Paul. Goed, en daarmee komen we aan het eind van deze uitzending. Zometeen gaan we naar Hans van der Steeg. Wat doe je zoal in geld of je leven, Hans? Goedemiddag. Goedemiddag, Ellis. Ja, over geld praten en al over economische toestanden. Precies. Maar we kennen het van het elektriciteitsnetwerk, dat je niet meer aangesloten kan worden daarop. Dat maken we regelmatig mee. Inmiddels is het ook, bestaat de kans dat dat ook bij riolering zo is. En dus moet er veel gebeuren aan zuiveringsinstallaties in Nederland. Straks twee deskundigen die alle ins en outs over kunnen vertellen. Ja, ik heb toevallig dit weekend inderdaad iemand dat horen vertellen, privé. Die begon daarover, dat er hoop gedoe was. Okay. Ik dacht, daar heb ik nog helemaal nooit van gehoord. Nee. En nou zit ik hier en spreek ik jou, Hans. En nou gaan jullie het er zo meteen over hebben. Nou, geweldig. Alles bij elkaar. Precies, dankjewel. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we in terug naartoe naar 5 december 1945. Toen verdwenen er 5 Amerikaanse bommenwerpers in de Bermuda-driehoek. Daar gaan we dus over praten. En het is ook een spannende dag voor de fans van de game GTA. Morgen verschijnt na 10 jaar wachten de lang verwachte trailer van de allernieuwste game. Nou, dat allemaal morgen op deze zender, NPO Radio 1. Ik bedank u voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Morgen dus. Programma van Max. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken.